Altı günlük şu alemde mehir bilen yaşayili dostlar. Kolni kolga mehkem tutuşu, bölünmeyli herkes mu dostlar. Nime üçün çıktık vatendin, taşlap koyup ana makanni. Gaye herkes çıkmışsın esti, bölünmeyli herkes mu dostlar. Gaye herkes çıkmışsın esti, bölünmeyli herkes mu dostlar. Altı günlük şu alemde mehir bilen yaşayili dostlar. Kolni kolga mehkem tutuşu, bölünmeyli herkes mu dostlar. Hisabı bar uşbu cahannin, bilmedi de kılgan etkennim. Özümüzni kayta tekşürüp, bölünmeyli herkes mu dostlar. Özümüzni kayta tekşürüp, bölünmeyli herkes mu dostlar. Bölünmeyli herkes mu dostlar. Altı günlük şu alemde mehir bilen yaşayili dostlar. Kolni kolga mehkem tutuşu, bölünmeyli herkes mu dostlar. Hürlük içire yaşayili biz mu, azat bulup külsün halkimiz. Şeriatta müstehkem durup, bölünmeyli herkes mu dostlar. Altı günlük şu alemde mehir bilen yaşayili dostlar. Kolni kolga mehkem tutuşu, bölünmeyli herkes mu dostlar.